Книга Іова, розділ 26. Заговорив Іов і мовив: «Ой, як ти допоміг тому, що без сили, підтримав слабу руку! Що ж то за раду ти дав тому, хто мудрості не має, і що за велику виявив ти обачність? Кому ти говорив оту промову? І чий дух вийшов із тебе? Тіні померлих трясуться під землею, і води, і усе, що в них живе, боїться. Бо голий перед ним Шеол, і Авадон відкритий. Він розіп'яв над порожнечею північ, він на нічому повісив землю. Він замикає води у своїх хмарах, і оболок не розсідається під ними. Він місяцеві у повні вид закриває, він простягає над ним свою хмару. Він накреслив круг над водами, аж до межі між світлом та темнотою. Стовпи небес трясуться, і остовпілі лякаються його погрози. Силою своєю він утихомирив море і своїм розумом розбив Рагава. Дух його прояснив небо, рука його прошила в'юнкого змія. Усе ж це – зверхній вигляд його діл, а ми лиш чуємо слабкий їх гомін. А хто ж би міг збагнути силу його грому?